और हमारे फरिश्ते इंसानी शक्ल में इब्राहिम के पास बेटा पैदा होने की खुशखबरी लेकर आए। उन्होंने सलाम कहा, इब्राहिम ने भी सलाम कहा। फिर इब्राहिम को कुछ देर नहीं गुजरी थी कि वो उनकी मेहमानी के लिए एक भुना हुआ बछड़ा ले आए।